Non digas que o aquí vi. Non digas que o aquí vi. Que non quero como saiba. Que non quero como saiba. Novas de parte de mim. Não digas que eu aqui vim. Ai, oh, ai, lari, lo, le, la. Ai, oh, ai, lari, lo, lo. Ai, oh, ai, lari, lo, le, la. Ai, oh, ai, lari, lo, lo. Ai, vamos a saudar a don José Luis Axeitos. Coido que os nosos ointes xa coñecen a este grande personaxe. Verdade que este catedrático da lingua e literatura galega, que ademais agora mesmo xa se dedica a outros quefaceres que non precisamente o ensino, o que si é certo que como membro da Real Academia Galega e como participante do padroado de Rosalía de Castro, paga a pena saudalo e comentar con él algunhas cousiñas. Moi boas tardes, don José Luis. Hola, boas tardes. Moitas grazas por atendernos e perder este minutinhos connosco, e diante de nada, para públicamente hai que felicitalo por ese premio que acaba de compartir tamén con un coñecido amigo noso, don José Benito Reza, non? Efectivamente, é un premio bueno, xa leva 33 anos de premio, xa no 84, sí. Un premio moi consolidado, pero, bueno, como recoñecemento, pois os premios é o que teñe, non? É decir, que sempre é unha satisfacción recibilos, porque fundamentalmente significa recoñecer o traballo que un fai, non? Durante moitos anos. Bueno, de alguna maneira, pois é sempre grato recibilos, non? Por suposto, eu non esperaba, porque máis son premios que non se postula un personalmente, sino que é o mundo editorial, non? O que presenta a obra. Sí. Entonces, claro, eu prácticamente pillou-me de sorpresa total, porque eu non esperaba nin tiña nese momento, e cando me chaman, sí, un premio, bueno, pois claro, foi doble a sorpresa, non? Unha chega, como dicen, moi ben definida a vida do poeta de Rianxeiro, dedicada precisamente a ese seu traballo de Manuel Antonio, non? Unha cousa extraordinaria pola que mereceu precisa ese sí, premio, sí, de los Aladiegues. Porque, en definitiva, a obra que premian, que é a biografía, pero bueno, ten detrás un traballo de máis de 30 anos, non? É decir, que eu empecé publicando o primeiro artigo sobre Manuel Antonio, pois hai moitos anos, e despois, bueno, son editor de toda a súa obra, tanto da poesía como da prosa, como da o epistolario. Entón, pois, de alguna maneira, tiña casi a obriga de culminar toda esa información cunha biografía que non había. Entonces, pois, bueno, penso que é un pouco a culminación de todo un traballo de moitos anos, non? Efectivamente. Sí, un traballo de investigación extraordinario, que non todo o mundo, non sei, se converte en rata de biblioteca para poder recoller tantos datos como ten nese... Sí, nese, sí, bueno, isto... Unha vida de rebeldía, hay, non? Hai os arquivos, claro, hai que visitalos, hai que... E ás veces vai unha procura dun dato e tarda meses en claro atopalo, e outras veces por casualidade atópanse, non? Pero bueno, foi un percorrido por 8 ou 9 arquivos de toda Galicia, e ás veces na procura dun dato pequeno, en fin, procurei que fora ahora a biografía o máis rigurosa posible nese sentido, non? É decir, que vai moi coidada a xetivación, é dicir, datos que desconocíamos incluso de tipo físico, como era pois canto medía, de que cor tiña o pelo, bueno, pois que a ficha, do exército, pois reconstruímos un pouco todos esses datos que non se coñecían, máis que a través de fotos en blanco e negro que non sempre son fieles, non? É dicir, non sempre reflicten a fidelidade que queremos nós nun momento determinado, non? Sí, sí, un selo que contrastado sobre calquera especulación que vostede documenta moi axeitadamente. De verdade que lle agradecemos moitísimo a conversa que temos hoxe con vostede, non somente por eso, por ese es por darlle os nosos parabéns merecidos por ese premio Losada Diegue, senón tamén porque a súa participación e colaboración no Padroado de Rosalía de Castro extraordinaria, posto que acaban de publicar xa ou hai moi pouco que presentaron o segundo libro de follas, non? Sí, bueno, isto a Fundación Rosalía, desde que está este presidente, desde que está Anxo, o profesor Angueira, pois realmente foi unha renovación total e absoluta, non? Incluso na museografía, era unha museografía moi impostada con cousas do século XIX que non tiñan relación directa coa familia de Murguía Rosalía, non? Foi unha reconstrucción máis ou menos idealizada que fixo Filgueira Valverde no seu momento, con moito mérito, pero que agora está centrada na vida e na obra da poeta, non? É dicir, que recuperáronse certas, por suposto, documentación importante que está ali exposta. Sí. O que sae a hora da visita da casa pois leva unha idea do que significa Rosalía e a súa obra. Antes, bueno, era unha evocación tristona, oscura, é dicir, que realmente foi un cambio espectacular, non? Sí, e ali son sí. Miles de persoas que visitan esa casa e é moi importante que leven unha impresión pois positiva e que leve unha impresión máis achegada ao que significa no aspecto fundacional Rosalía, non? Para nós, para os galegos, prácticamente, quen funda a nación, quen funda a cultura, quen funda a literatura, pois é Rosalía. Sí. Antes que nacionalismo literario, nós tuvemos literatura nacional, grazas justamente a Rosalía de Castro, non? E iso creo que é unha proxección necesaria e fundamental, sí, toda sí, vez sí. Que nos singulariza moi espectacularmente con respecto ao resto prácticamente de toda Europa, non? Sí, todas sí. As nacións e todas as teñen un pai, sea Petofi, sea Machiavelli, sea Sony, sea, pero é unha muller, Rosalía de Castro, non? Claro, o cual, claro. É importantísimo, non, coidala. Sí, sí, e claro, a revista, o número 2 da revista que acabamos de publicar, que acaba de sair, é unha revista anual, pero claro, é unha fiestra necesaria de relación e de comunicación e de interactuación co resto do mundo, non? Sí. Creo que é unha tribuna fundamental que dá acollida a todas as voces que estuden a Rosalía, de alguna maneira, e que está sendo moi ben acollida, non? É unha revista que ten editas, ademais, digital, en papel. Que se pode mirar precisamente na páxina web de, sí, sí, sí, de Fundación, da Fundación, non? Sí, está na páxina web da Fundación, e despois hai tamén en papel. Por qué? Pois porque hai no mundo rosaliano pois hai grandes estudosos que por cuestión de idade, por cuestións de preferencias, non acceden con facilidade ao mundo digital, non? Claro. Entonces é importante que se entregue a revista nas bibliotecas e que quede constancia para toda a xente que queira acceder mediante este formato, non? Sí, sí, sí, sí. Bueno, a grande participación de persoas, seguro que teñen unha lista de espera para participantes e colaboradores, non? Sí, sí, por suposto, estamos recibindo artigos, hai un consello de redacción que unha vez leídos van conformando os números. Precisamente agora, a finais deste mes, temos xa unha segunda reunión para empezar o proceso de selección, para ir xa preparando e anticipando un pouco o terceiro número, non? Terceiro número da revista Follas Novas, revista de estudos rosalianos, que é así o nome oficial da revista, non? Carai, que cousa máis interesante. Hai que darlles todos os nosos parabéns. No, vostede como coordinador xeral dese traballo, pero tamén a ese grande equipo que ten aí, posto que senón o segundo sería difícil de levar adiante, non? É un equipo de redacción, é un equipo científico que reúne os mellores, bueno, o mellor equipo rosaliano, non? É decir, que hai que ter en conta que no Consello de Redacción está, por exemplo, Pilar García Negro, que é unha traballadora incansable, claro, non? Sí, sí, sí. Que leva moitos anos arredor do mundo rosaliano, e que é unha persona infatigable, incansable, de traballadora. E claro, estas persoas, ao final, o traballo vexe e o rendemento é evidente, non? Sí, sí, de verdade que enchenos de satisfacción e de orgullo a todos os galegos que estamos fora sabendo que a Fundación pois ten unha nova andaina, unha nova fotografía, digamos así, porque parece que teña aires máis modernos, non? Sí, sí, evidentemente, non? É decir, que unha cuestión de importante neste tipo de institucións é a renovación a través do estudo, non? É decir, que os textos rosalianos están constantemente en diálogo coa sociedade, cos lectores, cos receptores, pero non se pode quedar anquilosada esa lectura, non? Sí, sí. Hai unha lectura do século XIX sentimental, era un discurso sentimental, era un discurso emotivo, necesario en aquel momento para a nación, que ela era consciente de que estaba conformando, pero que a partir de un momento determinado, sobre todo a raíz da morte de Murguía, que foi un tremendo albacea, coidadoso, intérprete de la obra de Rosalía, pero a partir de aí, eu que sei, pois a liña feminista, sí, que estaba tan, que no século XIX non estaba prácticamente evidenciada, non estaba estudada, explotón impresionante, non? É dicir, outra faceta, pois a faceta patriótica de Rosalía, que repito, estaba no discurso sentimental, pero non como lectura política, que agora hai unha lectura política tamén de esa, de esa circunstancia concreta. Exacto. Todo eso son lecturas que temos que empezar a proxectar, que as sociedades e unha personalidade como a de Rosalía ten sempre algo novo que decir. Eso é no que consiste a novidade, non? Sí, sí. No, e aparte de novidade, o feito de que se empreguen os novos as novas ferramentas, non? Facebook e outros moitos, Twitter e outros moitos, non? Sí, bueno, isto eso é un plan divulgativo, efectivamente, claro, non? Pero que tamén axuda porque, eu que sei, o a descoberta e publicación de moitos documentación hemerográfica, sobre todo, que, bueno, pois facilitou unha, non? A través de do mundo digital, sen dúbida, claro. É que calquera persoa de calquer sitio do mundo pode chegar precisamente e ler calquera, moitas das publicacións que se fan, posto que se colgan precisamente na páxina. Iso é moi importante, evidentemente, non? Porque antes, lógicamente, era máis lenta a comunicación, sí, porque prácticamente era correo, era o correo, medio, sí, non? Sí. Era o papel, correo, papel, a tinta, en definitiva, non? Uh-huh. Es decir, que antes que se chamaba a guerra da tinta, ou que se chama o mundo da tinta, agasallos, era sempre agasallos de papel, como se decía xa no século XIX, non? Sí, sí, sí. E hoxe, pois, lóxicamente, a unidade de lectura xa non é a páxina do libro, senón o mundo digital, pois, é un mundo moito máis versátil, moito máis accesible, moito máis difícil de definir por unidade, como era o da páxina do libro, non? Sí, sí. É moi accesible, posto que si sin trabas ninguna, cualquier persoa pode ler con bastante detenimento, sí, claro, moitísima documentación extraordinaria, non? Aparte, ¿no?, que se pode imprimir, claro, tamén, para o que non queira ler en pantalla, o que non queira ler, pois pode ten a capacidade de poder imprimir os artigos un a un, citalos digitalmente, sin ter que, bueno, facilita todo, evidentemente, ¿no? Para os propios estudiosos e as persoas que están na universidade, sirve de documentación para os seus traballos, non? Por suposto. Unha cousa importantísima. Claro. De verdade que, sí. Que hai que felicitar a esa nova andaina da fundación e dos que están aí, precisamente un deles como coordinador general. Nada, eu son un deles, lóxicamente, pero a fundación agora, afortunadamente, hai unha faceta importantísima que hai que valorar, máis alá desta conversa que estamos tendo, que a fundación está empadronada, é dicir, sí. Hai xente de padrón na comisión executiva, sí, sí. Prácticamente, tanto Cortizo como Beiró, pois sí, son xente de padrón, son xente que está en contacto en definitivo, o que foi o berce, a cuna de Rosalía, claro, que claro. Se ve sempre con ollos moi entusiastas, e esa xente, incorporar esa xente foi fundamental, non? Claro, mantiveron unha chama extraordinaria que alguén prendeu no seu momento, e que vostedes danlle unha nova imaxen, e desexos de coñecer cada vez máis. Pois, aí en eso estamos, claro, lóxicamente, non? Con angueira á cabeza, porque realmente, xa digo, é un home incansable, sí, un home sí. Que ademais admirable. Está dando as cousas con moita inteligencia, non? Un home, unha persoa admirable, moi querido tamén por nós mesmos, porque sempre que lle pedimos unha pequena colaboración na nosa asociación Rosalía de Castro aquí en Cornellá, sí, sempre sí, nos claro, botan claro, a man. Claro, claro, claro, agradecémoslle moitísimo. Don bien. José Luis, non lle quito máis minutiños. Xa lle roubei bastante. Eu encantado, cando queirades, chamades, encantado, porque en definitiva somos un país que non ten fronteiras no sentido da emoción claro. e da vivencia e Cataluña sempre estivo moi presente en todo, non? Claro. É decir que bueno. Con máis razón, pois calquera cuestión, calquera colaboración, eu tamén encantado estarei aí con todos vos. Moitas gracias, don José Luis. Xa o incomodarei en outro momento para que, cando menos, e convidalo a tomar algunha taciña de viño ou algo. Eu, ademais, vou a Barcelona con relativa frecuencia. Quero dicir que, por exemplo, o epistolario, sí. O tomo de poesía presentouse na UAB, na Universidade de Barcelona. Sí. Ai, pois, mágoa non estar atento para poder... Pero agora xa estamos en contacto e teremos ocasión de... Moitas grazas. Novamente, parabéns para vostede e para o equipo que dirixe. Unha aperta grandísima. Boa tarde, hasta logo, don José Luis. Bueno, despedimos a don José Luis Axeitos, este grande personaxe da nosa literatura actual que participa precisamente na Real Academia Galega e que é un grande colaborador da Fundación Rosalía de Castro e que dirixe precisamente a revista Follas Novas da Fundación. Outro bocadiño de música e seguimos.